Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Вы пісалі, што і па бацькавай, і па матчынай лініі паходзіце з сялянаў. Скажыце, калі ласка, адкуль такое захапленне шляхтай? Агульна вядома, што і сёння ў народным уяўленні шляхта гэта палякі, ці прынамсі не зусім свае. Вячаслаў. Наконт сваіх каранёў нічога новага, спадар Вячаслаў, дадаць не магу. Хоць адзін з нашых адмыслоўцаў, генеалогі, абіцаў мне амаль задарма скласці шляхецкае радаслоўе, адкуль мой род, не ведаю. Адно нагадаю, што дзяды належалі да людзей заможных, таму 1930-х гадоў і не перажылі. А бацькі былі інтэлігенцыяй у першым калені. Нехта сказаў, каб стаць сапраўдным інтэлігентам, трэба скончыць тры універсітэты. Адзін дзеду, другі бацьку і трэці самому. Калі кіравацца гэтым крытэрам, да інтэлігенцыі належаць пакуль толькі мае сыны. А цяпер пагаворым пра шляхту. Я ёю не захапляюся. Аддаю належнае. Параўнальна з іншымі еўрапейскімі краінамі, шляхецкі або дваранскі стан у вялікім княстве літоўскім складаў вельмі значную частку насельніцтва. Адна з галоўных прычынаў – частыя войны і неабходнасць мець вялікую колькасць вайскова-служывых людзей. У 17 стагоддзі шляхцічым быў прыкладна кожны дзясяты жыхар краіны. Некаторыя даследнікі называюць лічбу 15%. У суседніх Расіі, Аўстрыі ды Прусіі дваранскімі правамі карысталіся ўсяго блізу 1% жыхарства, у Францыі – 2-3%. У залежнасці ад маёмасці і палітычнай вагі шляхта падзялялася на арыстакратыю, сярэдніх і дробных землеўласнікаў, якія валодалі ў найлепшым разе некалькімі дзесяткамі сялянскіх дымоў. На апошняй прыступцы стаяла дробная шляхта. Яна мела зямельныя надзелы без падданых. Гэта пра аднаго з такіх гаспадароў Владзімір Караткевіч напісаў: «У той дзень ён высакародна араў сваё поле». Вывозіць на палеткі гной такі шляхціч мог не менш высакародна, уторкнуўшы ў яго шаблю. Незалежна ад свайго набытку, шляхта мела надзвычай шырокія вольнасці, у тым ліку асабістую недатыкальнасць і магчымасць вольнага выезду за мяжу. Судзіць шляхціча мог выключна шляхецкі суд. Праз мясцовыя соймікі, агульнадзяржаўны вальны сойм, шляхта ўдзельнічала ў самакіраванні ў паветах і ваяводствах, а таксама ў вызначэнні палітыкі ўсёй краіны. Менавіта шляхта выбірала вялікага князя і суддзяў усіх роўняў да найвышэйшага суду, трыбуналу вялікага княства літоўскага. Гэта ўрэшце прывяло да стварэння своеасаблівай шляхецкай рэспублікі. Шматлікасць і велізарная роля шляхты ў дзяржаўным жыцці далі гісторыкам падставы называць яе палітычным народам. Ягоным жыццёвым крэдам былі словы: «Славу айчыне, гонар нікому». Гэтый палітычны народ вызначаў шлях Літвы-Беларусі цягам некалькіх стагоддзяў. Вядома, шляхецкую дэмакратыю не трэба ідэалізаваць. Яна мела і адваротны бок – анархію. На соймах дэпутаты карысталіся правам «liberum veto», што ў перакладзе з лаціны азначае «вольная забарона». У адпаведнасці з гэтым правам соймавыя пастановы прымаліся толькі ў выпадку аднадушнага галасавання. Які-небудзь шляхціч дэпутат гарлаў «вето» і рашэнне не праходзіла. Разгляд пытанняў нярэдка заканчваўся шабельным звонам. Каб дасягнуць патрэбнага аднагалосся, збітых апазіцыянераў выкідалі ў дзверы, але «вето» гучала з вокнаў. Адзін полацкі шляхціч прымудрыўся вярнуцца ў залю паседжанню ваяводскага сойму праз камінны дымаход. Некаторыя аўтары называюць шляхту былога вялікага княства літоўскага польскай. Гэтаму заўсёды спрыяла ў сваіх мэтах каланіяльная расейская адміністрацыя, а потым яе ідэалагічныя спадкаемцы, што дажылі да сёння. Напраўду, нашая шляхта, хоць і карысталася ў 19 стагоддзі польскай мовай, была мясцовага паходжання. Яна ніколі не захоплівала гэтай зямлі, а наадварот, бараніла яе ад ворагаў, паўставала супроць акупантаў, добра ведала беларускую мову і традыцыйную народную культуру. Літва-Беларусь не была тут нейкім выняткам. Адыход панавальнага стану ад сваіх каранёў адбываўся і ў іншых краінах. Верхі нарвежскага грамадства засвоілі дацкую культуру, чэшскую, нямецкую, а расейскага – французскую. Але калі наспелі новыя гістарычныя ўмовы, пачалося вяртанне эліты да нацыянальных каштоўнасцяў. Нягледзячы на намаганне палянізатараў і русіфікатараў, наш край усё ж не стаў ні польскім, не расійскім. Паводле звестак перапісу насельніцтва, праведзенага ў расійскай імперыі ў 1897 годзе, 65 тысяч або каля 50% дваранаў у беларускіх губернях, дзе шмат было тады наезжых, назвалі роднай моваю беларускую. А з якога стану, скажыце, паходзілі Канстанцін Каліноўскі ды астатнія кіраўнікі паўстання 1863 году? А нашы першыя класікі і стваральнікі новай беларускай літаратуры Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і Францішак Багушэвіч, а бацькі нацыянальнага адраджэння і беларускай народнай рэспублікі браты Луцкевічы, каб не шляхта, мы жылі б у іншай дзяржаве.